الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. سورة النحل کی دریم باب کی نعمتونه ذکر کیدل او د دوالو فریقینو اعمال الله بیان کړل. د مجرمانو خلقوم چغی تکذیب کوي د قران د پیغمبر او د مؤمنانو چغی د دین د پاره خپل زینه مالونه او خلق پریخودو هجرت یې وکړه د الله په لار کې. او بیا آخر کې ترغیب د دې دین اصول ته چې الله ما قرآن نازل کړی دی پیغمبر مې را لېږلی هغه به تاسو ته وضاحت کوي. تاسو به هم دې قرآن کې سوچ او فکر کوئ. تاسو د دنیا د دې ژوند امن دی او حفاظت دی چې تاسو فکر ټول په دین کې الله و تاسو په امن ساتي. نور پسې ذکر کوي چې کوم خلقو دا فکر نکو دې پریخودو الله وی غی نشی بچ کې دې زما د عذاب نه. او عذاب نړیر قسمت دی کدی یو نه بچ نو دبلنه نشی بچ کې دې کلاغي دنیا کې خپل مقصد پرې خو دو چل لاوی ذو لعلهم يتفکرون. دیبا سوچ او فکر کوي د الله کتاب کې دا آخرت پا حق کی دا ردید پارا امنو او چکل دا فکر او سوچ پری خود اللہوی افا من اللذین مکر السیئیات اے بچ بشی او خلق چگی دا فکر پا زیبان دی دا اللہ دن کی د سوچ او سمجھ په ځای باندې مکر السیئات نور غلط تدبیرونه شروع کړو نور ظلمونه او ګناهونه شروع کړو چې قران هغه ته مکرو ویل مکرونه شروع کړل. او مکر ستوي ابن جوزی وی او دغسی امام رازی وی السعیو فی الارض للفساد چیزمو که که دید پارمندی وی چیز فساد جوڑ کنو ستبائیو کن دیتا مکر وی دا مندی او دا فساد مخ کی مکی والو نبی علیہ السلام پو وقت کیو کو چاہوت اللہ رولی کو دین دا پارا تغیید اصلاح دا پارا ہدایت دا پارا اغی مکر اکا ناولی خو ده مکی معظمی نو شعر او بیا مدینه کیم نپری خودو قسم آقسم تدبیرون و منصوبی او دغسی مرگرو تازه پزه ظلمون ده شورو کرو بس اللہ رب العزت راونی ولنو بچ خونشو کنا ابا من الذین مکروا السیئات اے بچ بشی او کسان چغی ډیر غلط تدبیرونه کوي غلط مکرونه کوي فریبونه کوي دلته عذابونه وبچی کله سیئات په خپل په معنا ده عذابونه سر راضی اے بچ بشی او کسان مکرو چه تدبیرونا و فریبونا اکرل از سیئات دا عذابونونا ایسا خیال لیچی مونگ بانده با عذاب نرازی او عذابونا سدی این یخصب اللہ و بیم الارض یو پاغی که دا دی چه دازمو که خوتنیز دیده کنا ملائی بس پا دیکی با دل کارو گورما زمکه نه خونه شه تختې دې کنه الله یې په دې زمکه کې بدل عذاب وګورم اي يخسب الله بهم الارض چې غرق وکي الله دې لرا په زمکه څنګه چې قارون غرق کړو او مشهور دې دنیا کې او څنګه چې حدیث کې راځي چی اغزو الجیشو مکتا اخیری زمانہ کبی اولخ کر رازی او مکہ معظمہ بروانی فیضا کانو بالبیدائی یخصفو بیم کلچی دا مکی معظمی سحرا تر اورسی نو بس لڑبوشی بزمکا کی کتا رو بنا رسی حدیث کرا غلیو چی اگه که خوبا دیر خلق داسی چیسی تماشیل برا غلیو بازاریان خلق بو یه رو لخکاری را لی بیت اللہ روانی تماشول او پکیم خلق را غلیو اگه او پکی غرق شی نویلو چې او غیب او مغرق شي خو قیامت کې بیا په خپل خپل نیت باندې پاسي هر بنده به په خپل نیت باندې ژوند کیږي چې د کوم نیتونه دغو چې الله قرآنو غیب په نیت پاسي نو عذاب پر راغلو چې کوم دغه نیت نو هغه ته شهادت لکه حاصل شکنه ها مرگ خوبا خلاصی گی خونا طول بغر کی گی او دورا چی قیامت کے و پخپل خپلنیت پاسی پچا عذاب و پچا عذاب نو کنا دا پا گلا پاتے دے ار وقت کی چیوی وقت یا ندے خولے این یخصب اللہ و بیم الاردان چلا بانن باسی و غرق بکی دیلا پزمک کی او یاتی یوم العذاب من حیث لا یشعرون یا براشی دیت عذاب پدا سے حال کی چی دی گمان بنیم او عذاب براش لکا قوم دلوت علیہ السلام دا سے قوم وقت پی عذاب را گئی چی اغا وقت که دا خوب دوم را خوک شی طولش پگوار خوب نی ولی چی اصر اصر یرت رایی چی اصر اصر فکر می کری نو خوب نور دی خوچی دا اغا وقت شی کنا بیا و سره نه یری نه فکری داسې جیبا نو دا وخت کې په قوم د لوط علیه السلام عذاب راغلو چې زموږه په بر روانه شو من حیث لا شعورون دغی ګمانم نو چې کوم باندې عذاب راځي او چې راځي نو بیا داسې وخت کې برازي چې به زموږ د آرام وختي ای بون ټول شپه داسې ګرځېدا ویخ بوخه ویدا یوا دو بجې وشینو سر به ولګاو باطل پرستو کار دایې سره نبی صلی الله علیه ویلو یمن نماز ختن و ما تر نیمش په پرستو کړو لیکن دیده پارا میں مخی کو چیو بخلق دا خوب آوزی بیا بسار نشی پاسے دے او بلا دادے چی جمع با کمشی نو امامتے کہ بیا سوکنی کا نا ندیده پارا ویلیو مخی کو چی دیده وقت منزو کی چیو دکی گی چی بیا سار وقتی پاسی کا نا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم خداو ندا دویم قسم عذاب من حیث لا شعورون گمان به هم نه چې عذاب برازي خراب شي او یا خزم فی تقلبهم یا بونسی الذی لرا په دې سفرونو کې یو معنا ده ابن عباس رضی الله عنه اسفاره دی با سفر باندی او اللہ بے رونی سی واپس برانشی کلی تا او دویم مانا فی تقلبیم فی منامیم زحاکوی رضی اللہ چی فی منامیم پا خوب کی باوری راوری پڑڑا او عذاب با پیراشی فی تقلبهم اگر تقلب اوڑی دو تویلش اب خوب که انسان اوڑی که نکل پا یوڑڑا کل پا بلا اللہ وی دغس وقت که پی راشی پڑی لو رازی هم که نخوا دو اخروغ موٹی جسار وقت که دنو بس دا پت فی تقلبهم که راشی او درم مانا کی بی تقلبیم فی لیلیم و نهاریم کر وزی کشپی دا وقتو نی دا دید گرزی دو درا گرزی دو سوک در وزی گرزی را گرزی چکر لگی سوک در شپی گرزی را گرزی نلاوی کشپی کر وزی او بینی سم پا گرزی دو را گرزی دو کی فی تقلبیم حمام بمعجزین اللہ وی دی زمانہ زان نشی خلاصو لے او یا خزام علا تخوف دا سلورم عذاب دے یا و اللہ اونی سی دی لران علا تخوف پس دیرنا دیر عذابون پا قومون دا سی امراغ لے چمخ کی بے اوی رول تیری برا لے توفانون برالو اگه ای که با خلقونا زلو نو آتو اگه ای که ورپسی با عذاب راگه نو بیا بیلکه انتی شارق اختا یو مانا دار دیم مانا کی مبصرین مشهورا علا تخوف علا تنقص او بنیسی اللہ دیلران و داسی چاول و پی کمی راولی کمی تنقص فی الاعمال کاروبارون میں جامشی دوم عذابی کنا چه دنیا دی کم کاروبارون دی اغب اللہ جام کی ابدری گی کمی را رہے کنا کاروبار کے نقصان را رہے نو حالت کې نقصان راغی. ابي ارورو بدا سيزي بیا بنرواني بس دا بداغي او ابتدايه شروع ويخه اخر دا چې هلاك وش يا تنقص في الاموال مالونو کې به کمې راضي کمې راضي اخر دا چې بس داسې حالت تبراشي چې جون به ختم شي فی الاموال. یا تنقص فی الثمار دنیا غا آمدنونه او زرایع چې د تو پاغي باندې د دنیا ډیر زیات سامانونه ار سراتلو نه بوله الله جام کیو بیدری کٹ بے کی الا تخوف او دریم دا دی الا تخوف افرادو کی خاندان کی بکمی رازی تخوف زر زر با ملکی گی نو ختم بشی اڑو سوک با بکی پاتی نشی نوی با پیدا کیگی نا او زالچی نواغی با اللہ زر زر زر زر واخل بس خلق بیا خبری کئی کنا ویڈو سوک با کی پاتی نشو دیتا ہم تخوف وی کنا دا سلور قسم عذابون ہے ذکر کرل چکور دا انسان دا سی غافل دے دوسرا دیو عذاب غم نشتا چکه د زمکه نس جوړ شي او هلاکت راشي او یاداسي چې ګمان نه دي انسان روغ موټ خو خوشاله وګدو وګدو مې دونه هدي کې بس فیصله راشي اجل راشي یاداسي د دنیا په کارونو کې مصروف تقلب یو ملک تا بل ملک تا سفری دی اگدی اگدی چی تپو سکینو یا خونشتا کل یو ملک تتلے کل بل ملک تتلے بولی اردے کی ترانکارو بارو ندی اللہ یو بیا با واپس نرازی پی تقلبی ہم اگر رازی نو پا تابوت کی برازی اخکار دی اروح قرآن چی سوئی نتبوئی جو بس اس نازلیگی او یا خوزام علی تخوف ادیتا و گورکن روغ موٹ انسان وی تندرست انسان وی وجود بیدا سی چسا ما گٹا وی اچسا مودا پا سگورنو پیجن بینا لیکن اتا بانس چلو شو یا روی دا مرز میرا غلی وی تخوف وجود به ای کمیگی کمیگی کمیگی کمیگی بیچ خلق جنازه وړي نو پوی جکټ تشته ک ډک دے بدن کم شي مال کم شي عزت کم شي دا د عذابونه دی کنه کده خیر کاو کده انصاف کاو کده ځان سره سوچ فکر کاو نو دا وخت بنا راتو فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ نو بیشکا رب ستاسو دیر نرم مهربان لی پتاسو باندی و رحم والدی و تاسو بزان باندی رحم و نکا اللہ در وائن سمرا رحم کردی هر سر دیر خوشالی مالونا دولتونا صحتونا هر سر برابر مجھے اسی انسان تمرا نکی الحمدللہ پکې وای د رزق په وخت کې د بانک په وخت کې د مانځ په وخت کې د دخلینا د الله نوم اونخیږي اخر الله رب العزت وی دا زمرا ناشکری په صدا ما خو دربانې څخه مې نه وکړې تاله چې یو بنده اسی یو پیاله چې درکې نو څومره صفاتونه کوي او خوشامن ده کې او چا پیرت نه ګرځي الله یما سره سندې کړی کنه مطلب خلی باندې الحمدلله نشویلې سبحان الله نشویلې زما کلام ته وګ نشی کې خو دې چې دومره تاسو راځه الله سوچ نشتا تصور نشتا دا عذابونه باندې راضی بیا دا آباد زوینه بدرنه نه پات کیږي دا خیسته سری او شنی بنگلې بدرنه نه پات کیږي دا خیسته ماشومان او اولاد بدرنه نه پات کیږي چې تا ظلم کو دور خوم انسان سو ساروی نه دی جانور نه دی الله ول عقل ورکړي کنه ترقی کوي قران چې انسان ته خود ټولو نه کمزوري ته ټول مخلوقات نه ډیر کمی ډیر رستو راغله نو تاسو مخلوق ته وګوره چې ریستانه پارس باندې سیوادي اغي خوچره د الله په ذکر کې فکر کې او په عبادت کې څه کمې نه دی راوسته او څه نقصان یې نه دی کړی اولم يروا الله دې دومره سوچ نه کوي دومره نه ګوري الا ما خلق الله من شيء هغه ستا چې الله پیدا کړی دي چې د شمار خون دي کنه چې نو می واخلي من شيء اسمان دې زمکا ده نور دې سپوږمې دې غرونه دې دریابونه دې ونی دې دا دنیا ډکه ده مخلوق نه ادا ټول داسې د الله منقاد داسې د الله تابعدار من شیئن یتفیئ ظلاله عن الیمین والشمائل اغی سکے چی اغا سوری ایک اگیگی را کگیگی کلخی طرف تا و کلگس طرف تا سوری سشے دی او غم برقرار ندی غم دا اللہ رب العزت دا عظمت دا وجنا پریشان دی پا تردد کی دی پا تزلزل کی دی ہر شے گو رکنا دخو دے یرا پکشتا دا یرا دکنا سوره مفسرین ذکر کوي چې دا سوره ستا ټولو راز چا پیرو ګرځي کنه زه فندا سلور واړو طرف ته سجدا وکړه خیر دی اس انسان نه دی چې غني قبلي ته مخ کوي اته سجدا ونکړه روز 13 شوا 15 وخت یې بانګوي اتا سجده و نکړه وی چې کله نور راخیږي یو انسان قبلی ته مخ کړی نو د سورې مخ کې د ځان نه سورې مخ ته یې کنه نو بیا چې رو رو د انور رو چتیږي نو هغه سورې د دنه خي طرف ته یې د انور خدي په لذي نو هغه سورې د داسې خي طرف ته کېږي د دنه بیا جنور په اسمان په مینس کې شي نس په نهار کې شي نو سورې د شاتر ورو رواني ښا وی سور راوګر زید کنه شات لاړ بیا چې ما زیګر کیږي او د انور رو رو بیا داسي آی غاړي تزي نو دا سورې د ګس طرف ته داسي لګ لاړ شي په ټولو راسته نه چا په راوګر زید کنه ادله دې خپل سوري نام شرم نورزي چې د ټولو راز خدای ته سجده وکړي کله قبلي ته کله خي طرف ته کله ګس طرف ته کله شاته نور خواته ته يتفيئ دا دې ګرځي را ګرځي کنن دا سه انسان دې کده کې سروح شته دې جاندار دې اس نه دې خدای الله منقاد دې اللہ تابدار دے نتو با قیامت کسی جواب کئی چی اللہ رب العزت تا تاوی چستانا تا پوسکم که دی سوری نا دیو کما تا لجنت درکم که دی سوری لدی درکما بدبختا تا خو یو وقت که ما تا نو مخ کڑی اولم یراو دی تا سوچ پکاری که نخوا این گوری دی هغه ستا چې الله پیدا کړی دی هر یو شی یواز انسان نه دا خاصی مثال مون ذکر کو د هر شی سور د قصې ټول روز کله د نمخ کې کله یو پلا کله بل پلا ثم جعلنا الشمس علی دلیلا الله وی د انور می په علامه ګرځولې ده کنه انور می په علامه ګرځولې ده کنور سره بسړې د سوري اندازه لګی کنه کنور نه وینو چا وسورې سپیجنته د خدای بنده قران نازل شوی دی اته ځانو نه پیجنته چې ز قبلې ته ما کنر خواته ته ما یتفیو ظلاله ګرځي را ګرځي سوري د دی ان الیمینه ولې سار مال خو چې تا ګرځېدل نه ده کنه اخو بس په ځای باندې نور راو خود نو د سوري مخ کې تا قبلې تا اوس به چکر شروع کوي ښا اوس به چکر شروع کین نو ان الیمین زکه مخ کې وي چې دی اول خې طرف تا ورکوکش والشمائل او دغه سې ګس طرف نو تا دای جام از کا ذکر کړه کشا طرف دینوم کګس طرف دینوم دا ټول پکې رااله د دې سکه چې ګرځي را ګرځي سجدا لله دور نه پوي د دې الله ته سجده کوي کنه خو سجده خدار شي ځان لره دا خو د انسان سجده ده چې تندې ولګي د نور سيزونه سجده خو جدا ده دا غي سجده ده دا چې باغی کې د خپل رب تابعداري او عاجزي ښکار شي چې دې عاجز دې دې تابعدار دې دې د خپل حکم د خپل رب د حکم نه خلاف نه کوي دا د هغه عاجزي ده د سجده ده وهم داخرون دا سوري یو معنا ده الله تعالی عاجزي کوونکی دې ته دا موای چې دې ختان دیونه لګاو نا وهم داخرون دا چې عاجزی کوي نو د سجده ده دا هر سجده خپل مناسب ده کنه دې دې کې حضرت مجاهد قول ذکر کوي تفسیر سراج المنیر کې چې ذل الکافر یصلی وهو لا یصلی د کافر سورې سجده کوي او دې نه کوي ګوره دیو دل نه پیدا شوی نو یصلی ذل الکافر او لا یصلی سورې د کافر سجده کوي الله تعالی سورې مسلمان دې ا دې په خپل کافر دې دې نه کوي کنه دل وسنی ورکړي نو خپه وایته نه نو وهم داخرون ولله يسجد من ما في السماوات وما في الارض الله ويواز سوري خندي کنا سچ دي کنا پاسمانونو کې او سچ دي پزمکو کې ټول الله تعجزي کوي ټول الله تسجدي کوي کوم لایق دینهم کستوري او سپوږمېو نور دینهم ټول حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ویلو دا انور چې پریوزن دې کم په لذی صحابه وی مونږ ته څه خبر یو الله وا خبر نبی علیہ السلام دې زی یو مقام ته ورسی الله ته په سجده پریوزی پروتی نوچه در آخطو وخشی نو اجازت و توشی چیزا زمخ که زن و روخی جنو وی عورت بدا سراشی چی دیو پروتی پا سجده باندی نو دیر وقت باوش دیر وقت باشی تر دیجی اس پومی بوار سر راو رسی اگر با هم پریوزی پا سجده باندی بیا با اللہ دوارو تاوی چی دا مخ کتلو اجازت نشتا ننو روڈ جام دی واپس زی دی پل با دوار راو خیجی رانا با پکی نی اسی دوم را بے خلق وینی چی دا انوارا اس پوکمی تو کمی او شیدی چی اللہ تا سجدہ نکی خاص اللہ تا عاجزی کی حقا سو چی باسمانو نکی دی او حقا سو چی بزمکا کی دی من دابتن اگر کاغذ اندہ سر دی پا دنیا کی زمکا کی خدا دی نو من دابتن دے مخ کی ذکر کو دیو جن خلق سر دا شک پیدا شوی دی چی اسمانونو کی بوم زندہ ساری نو تو کچی قرآن دا دوار نروس تو من دابتن ہوئی گا نا اللہ تا علم دے ولی سبت لگی قینو دا اللہ قدرت شتا دے شان یشتا دے کل اسمان ندیر سی زنب باران کرا پریوزی او یا مراد تینا صرف دا زمکی دادی والملائکتو او ملائکم اللہ تسجدی کئی اللہ تعاجزی کی اخپل مناسب وهم لا استکبرون نا ملائکو ذکر چی قرآن کئی کنا داو سر وی شیر پا دی کی بالکل لوی نشتا دا سی عجز خلق دے دا سی غریب خلق دے بے حد عجزان دی کنا وهم لا استکبرون استکبار سند پارا طلب رازی سند استکبار یعنی یو بنده داس دی چکاغی یو جرم نکی خو پا طلب کی گرزی خو واسی پلانی برشوی کنا نکو واسی برش نو بے کی اکبر نشو نو پاتی باشی خو طلب کی گرزی کنا اللہ رب العزت وی نمالیکو پزلکی دان دی راغلی چمون بلوی کو اگر کول خلا رستو خبر دا. اول خو بنده پزلکی خبر راو گرزی کنه نو بیارو رو ور پسی پاسی اده دی پزلکی وی چری ندی راغلی چی مون بلویو کو لا استکبرون دیکی رد دی پا آغا خلق بانده چی ملیکو پا حق کی داغی دیر غلط نظریه وان سو کی گنانگار کلی دی هاروت ماروتو دا باگی سمرو بزرگانو او اغا خلقو دا خیطو خیستی دی چی دا غینا و غٹ گناو شکن تا خبری پا زهرابان نمین شو پاو دا بزرگانو افی اللہ والی صدا ورکولا نوسم دا بابل پا کوئی کی زوانن دی عجیب خلق دی عجیب کتابونه لیکلی دی او تفسیرونه لیکلی دی او دا لړل تپل یې کړی دی ها دم تفسیری چې قران د ملائکو عظمت او عصمت پاک دامنی بیان دی چې نه نه نه توبه هغه کې دا شی نشته دی ادي ورپسې کسی جوړی کړی دی هم له استکبرون او بل رد دی پاک خلق باندې ابلیس یې عمد ملائکو نه حساب کړو دموی په ملائکو کې وخه غلطی ته وشونو ها ملائکو نه غلطی کی دې څنګه د ملائکو نو حواله وی ابا واستکبر واکاو ټکو ابا واستکبر هم انکار وکاو مې ځان لیو گا د ملائکو اخلاق دي نا دا ملیکو زان لشان دے چو قرآن یہ عرضے کی بیانی خوا دلتا ہم دیر دغس سور انبیاء کی ہم ذکر کری او دغسی سور اخری طلاق کی ہم چلا یعصون اللہ ما مرہم تو باغید اللہ دا حکم نا فرمانی نکی ويفعلون ما يؤمرون بس چې سوا ته الله وینو منډه وي ورپسې والسابقات سبقا ترجان مخ کې کیدون کی دي هغه د الله په مخ کې خبره نشي کوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى يخافون ربهم من فوقهم يريږي د خپل ربنا چې د پاسه د دینه دي یو دامان ما یت متشابهات الله ارزه کې دي او من فوقهم یې چې ویلې نو دې په معنا الله پوي او دویم يخافون ربهم اغي يريږي د خپل ربنا من فوقهم د بري عذابوننا ولید الله عذابونه خډیر قسمه دي کنه سورہ انعام کې ذکر کړیو کنه چې خلق او تاسو نه یری کېد الله د عذابونو نه ان یرسل علیکم عذابا من فوقکم چې د برین در باندې راوړ او من تحت ارجلکم یلان د خپوستا او د زمکه نه او یلبسکم شیعاً ایام یوبل سرالم کی او ازی قبازکم باس باز ایوبل کی چلی چاکوانو منڈے اللہ عذابون اخوار قسم دی قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم ادو ام مانا داو چی من فوقهم داغی عذابونو نا چی دبری ندی دا خوف دا اللہ دا جلال دے دا اللہ دا عظمت دے اگا یرا نشتا لگا جی کافران کم یریگی اگا زان اللہ خواہی دا قبل گناہ نا یریگی دا کافرو یرا چی دا اگا دا گناہ پو جبان دی دا اگا دا عذابو نا دی زکا یریگی او دا ملائکو یرا او دا مومنانو یرا چی دا دا دا اللہ دا جلال او دا عظمت تا وجنه دا چویلیو سورہ فاتر کے انما یخش اللہ من عباده العلماء بیشکا چی یریگی دا اللہ نا دا اللہ پا بندیانو کی سوکو العلماء اغا خلقو چیغی پوشوی دی دا اللہ پا عظمت باندی ناغی دا عظمت ندیر یریگی عالم وی یریدن کتا دا حکمت مانا کئی مفسرین ٹول دغا حضرت مجاہدم چل حکمت و مخافت اللہ علم و حکمت ستوی دا اللہ نیر دا علم اصل سمارا دا دا علماء یرا دا اللہ دا جلال ندا دا ملائک یرم دا اللہ دا عظمت ندا یریگی دخپل ربنا من فوقهم چې د پاسا د دین دې او یفعلون ما یؤمرون او هغه کار کوي چې دې ته حکم کول شي سو حکم متعلقین پاغي پس روان دي دا مطلب د سورې نازعات د آیاتو چې فل مدبرات امرن هغه ملائک چې تنظیم کوي د الله د هر کار ولي په دې ډیوټو یې مقرر کړی د چا ډیوټي دا ده چې وحی راوړي جبرئیل علیہ السلام د چا ډیوټي دا وا چې روحونه اخلي عزرائیل علیہ السلام د چا ډیوټي هغه دا چې ناس دې شپېلې په خوله کې ده اسرافیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ویلو کنا چې کیف انعمو زبا دنیا کې څنګه خوشاله شم او صاحب السور قدلت قما اسرافیل علیہ السلام خوشپېلې په خوله کې کړی ده قدلت قما او صرف حکم تا پاتی دا دې دی اور پولو ٹوخی کی ظالمان ویس نچو ٹوخی والا ورشی دا قیامت نے انکار کی. نبی علیہ السلام دی کہ بس اکسا خوشحالشی چی صاحب السور قدل تقاما اسرافیل علیہ السلام خلی شپیلے پا خلکڑی دا ناقب دیر دیو ٹائم مقرر دے بلس نشی کولے سوک پا بارانو نو باندے سوک پا آواغانو باندے ویفعلونا ما یؤمرون اگا کار کئی چیغی تا حکم کولشی او پاگی کار کئی داغی نا سوک نقصان نشی راوستے ذکر اللہ مقرر کری کنخا جبریل با وحی راولا پا دیکھ دیر امانت گرو چنو لقول رسول کریم زی قوت عند ذی العرش مکین متوائن سم امین قرآن دا پارا اللہ خاص کرو نو دیر امانت گر دیر قوت والا او په اسمانونو کې منل شوی دا وګورو حضرت علیہ السلام روحونه وړي دی سوی وی چې لوی ځوان ور پسې لړ کنا بوجه تن را نوړا در دی ایمان دی خدای ته چې دی ایمان سره وسوک سره چل کوي په دې خصوص اس نه کیږي چستانه ده الله په قدرت سه ایمان شتا نه ده ملائکه باندې اعتبار شتا نه ده پیغمبرانو باندې سه اعتبار شتا چې دا څنګه ایمان دي دا د بخوانو خلقو کیسی دي ښا پیدا زره اسلام نه بوجه وسندل ښا او لوینا ويفعلون ما یمرون دا غي په خپل ډیوټه کې فرق نشي کوي غي چې الله او تسوی نو هغه کار کوي الله حکم دا خو زمونږ ایمان دی چې موږ یې چو ملائکته او کتبه او رسوله ایمان به په ملائکه راوړي کنه څنګه به راوړي تاسو لدا پته نشته دی دا څه به راوړي چې لا یعصون الله ما امرهم الله حکم خلاف نه کوي معصوم دی ګناه نه کوي او دا الله په حکم پس منډي وهون کوي خلاف ورزي نه کوي دا پاغی باندې ایمان دی د نور نه پیدا دی خوراک سکاک تیجت نشتا دی او مکلف دی لکه زمونگ پشان دلتا مونگا جماعتونو کی صفو نتلو او غیل تا پاسماننو کی صفو نتلی چی نبی علیہ السلام ایلیو چی اللہ تا دا دری صفو نا دیر محبوب دی صفو نا دا مومنانو پا جماعتونو کی او صفو نا دا ملائکو پاسمانونو کی او صفونا دا مجاہدینو پا میدان جہاد کی نو بس مکلف دی کا نخا او سا پا اللہ تا علم دا چتر قیامت پوری دی لکا زمونگا اکا نبی آدی اکن دی خوص خودی کا نا مکلف کا نا باقیدہ پا عبادتونو باندی پا سجدو او پا روکو او پا قیام باندی دا داغی عبادت تی سنچ انسان مکلف دی ناغی مکلف دی آخر دا